والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Değerli müminler, cumanız mübarek olsun. Yüce Rabbimiz niyetlerinizi, taatlerinizi kabul eylesin. Taksiratlarınızı, taksiratlarımızı affeylesin. Bizleri hakiki müminlerden eylesin. Allah'ın sözünü işiten ve ona uyanlardan eylesin cümlemizi. Değerli müminler, bugünkü konumuz tevekkül ve tedbir ile ilgili olacak. Değerli kardeşlerim, öncelikle tevekkül ne demek? Tedbir, tevekkül ilişkisi nasıl olur? Hangisi sonra, hangisi öncedir? Bunlarla ilgili kısa ve öz bilgiler vereceğim. Önce tedbir meselesini ele almak lazım. Tedbir, Arapça bir kelime olarak bir hayrın, bir nimetin, bir hayırlı niyetin gerçekleşmesi için önlem almak, sebeplere inmek, sebeplere tevessül etmek, işi ilmine göre yapmak. İşin oluşması için gerekli sebeplere eğilmek, zaman harcamak, gerektiği anda, gerektiği yerde gerekli olan teçhizatla birlikte bulunmak ve onu elde edebilmek için güç sarf etmek. Tedbir budur. Aynı zamanda tedbir, bir yanlıştan korunmak, bir zarardan korunmak, bir vebalden korunmak için elden gelen gayreti göstermek, o yanlışa götüren yollarda olmamak, yanlışa götüren sebeplere eğilmemek, sebeplere tevessül etmemek, yanlışa giden yollarda bulunmamak, o yolların yolcusu olmamak, yanlışın, zararın işlendiği bir mekanda bulunmamak, bir konumda olmamak, bu da aynı zamanda yanlışın vuku bulmaması için insanın zarardan, şerden, vebalden, günahtan sakınabilmesi için alması gereken tedbirlerdir, önlemlerdir. Bizim konumuz daha çok bu işin ahirete yönelik yanıdır. Çünkü bize verilen hayatta cennete girebilmek, Allah'ın rızasını elde edebilmek için ya tedbirli olacağız ya da tedbirsiz olacağız. Şayet tedbirli olur isek hayrın elde edilebilmesi için gerekli sebeplere ineceğiz ve sonuçta mutlu olanlardan o hayra, o nimete, o rızalığa kavuşanlardan olacağız. Aksi takdirde hem cenneti arzulayıp hem Allah rızasını arzulayıp hem de gerekli yolları takip etmez isek, sebeplere inmez isek, sebepleri elimize alıp o sebeplerin gereğini yerine getirmez isek, bu sadece boş bir temennidir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadis-i şeriflerinde, el-keyyisu men dâne nefsehu, akıllı kişi o kişidir ki nefsini, heva, hevesini, arzusunu, doymak bilmeyen arzusunu, hevasını, hevesini, şehvetini ne yapar? Küçültür, abartmaz, şımartmaz, onun peşine düşüp de o bu ne güzel bir hayat, nefsim ne istiyorsa ayakların peşine gidiyor, nefsim ne istiyorsa ağzım onu yiyor, nefsim ne istiyorsa ellerim onu tutuyor, nefsim ne istiyorsa bütün bedenimle, bütün ömrümle, nefesimle, zamanımla, malımla, mülkümle, çevremle, arkadaşlarımla birlikte oradayım. Oh, ne iyi hayat derse bir insan, nefsini abartmış olur, nefsinin kulu olmuş olur. Tam tersine, ey nefis, sen beni gütmeyeceksin, ben seni güdeceğim. Sen beni kontrol etmeyeceksin, ben seni kontrol edeceğim ey nefis. Dediği zaman işte nefsini kendi kontrolüne almış olur, onu abartmamış olur, o konuda aşırılığa düşmemiş olur ve onu küçümseyenlerden olur. Her ne zaman nefis kötü arzuları isterse, o zaman ey nefis, biliyorum ki sen benim düşmanımsın, arzuların bitmez, tükenmez. Bugün ne istediğini vermiş olsam, yarın iki katını isteyeceksin. Yarın iki katını vermiş olsam, ertesi gün dört katını isteyeceksin. Ey nefis, sen doymak bilmezsin. Seni doyuran insan da yoktur. Seni memnun eden bir insan da ortaya çıkmış değildir. Ey nefis, sen insanı azdırdıkça azdırırsın, saptırdıkça saptırırsın, sonuçta onu helak edersin, yine doymazsın, yine doymazsın. Diyen bir insan, nefsini küçültmüş olur. Onu kontrol altına almış olur. Tersi olursa, işte nefsin kontrolüne giren, nefsinin kulu, kölesi olmuş. Nefsinin elinde bir oyuncak olmuş. Malını, mülkünü, bedenini, gücünü, kudretini heva hevesi uğrunda harcayan, o uğurda kul köle olan bir insan haline gelmiş olur. O yüzden değerli müminler, ben ne yapayım, içimden gelmiyor, ben ne edeyim, olmuyor, yapamıyorum, gayret ediyorum ama başaramıyorum diyenler çok. Böyle dememek lazım. Bilelim ki bu tür mazeretler yine nefsin bize bir oyunudur. Oyunudur. Değerli kardeşlerim, ibadeti, taatı yerine getirmek ancak nefisle mücadeleyle oluyor. Nefsiyle mücadele etmeyen bunları başaramaz. Camiye erkenden gelen, yaşını başına almış olgun kardeşlerimiz, abilerimiz, amcalarımız elbette nefisleriyle mücadele ediyorlar. Etmeden bu olmaz ki. Etmeden bu olmaz ki. Hele erken gideyim camiye, bir iki vaaz dinleyeyim, daha çok sevap alayım, bir faydam olsun, bir fayda kazanayım, bir sevap kazanayım niyetiyle oturmuş olduğu ortamdan kalkıp, yatağından kalkıp camiye gelen, yaşı ne olursa olsun her insan muhakkak ki nefsiyle mücadele etmiş ve bu mücadeleyi kazanmış insandır. Bazı gençlerimiz zannediyorlar ki bu yaşlı kişiler nefisleriyle mücadele etmiyorlar. Çünkü onların nefisleri bitti, öldü. Hayır. Onlar da mücadele ediyor. Onlar da rahatına düşkün. Onlar da bu işin heva hevesin ne olduğunu biliyorlar. Keyiflenmeyi biliyorlar. Tembelliği biliyorlar. Her şeyi biliyorlar ama geriye dönüp baktıkları zaman diyorlar ki eyvah, gençlik gitti. Dünyaya hizmet ettik. Çok ettik. Çok gayret ettik. Çok savaş ettik dünyayla. Ama bu işin sonu yok. Bu işin sonu yok. Artık bu meseleyi iyi anlamak lazım, iyi kavramak lazım. Artık dünyaya heva hevese olduğundan fazla, kadrinden fazla önem vermemek lazım diyen insanlardır. Bir hayat tecrübesiyle, bir zaman tecrübesiyle bu görüşe ulaşan insanlardır. Olgunlaşan insanlardır. O yüzden gençler yaşlı amcalarını, dedelerini cami yolunda gördükleri zaman zannetmesinler ki onlar mücadele etmeden geliyorlar. Elbette onlar mücadele ederek geliyorlar. Çünkü mücadele esas, nefisin düşmanlığı bitmez. Nefis bizim düşmanımızdır. Ve bunun düşmanlığı son nefese kadar bitmez. Hayatın her safhasında nefisle mücadele ediyoruz. Kazananlara ne mutlu. Nefsini yenenlere ne mutlu. Nefsini yenenler, onlar gerçek pehlivanlardır. Yaşları ne olursa olsun, sağlık durumları ne olursa olsun, acziyetleri, zafiyetleri ne olursa olsun, nefsine gem vuranlar gerçek kahramanlardır. Evet. Ama pazuları iyi. Vücut o biçim her türlü ağırlığı kaldırabiliyor. Ama sabahleyin ezanı duyduğunda yün yorganını veya battaniyesini üzerinden kaldıramıyor. 200 kilo halteri kaldırıyor. Ama battaniyeyi kaldıramıyor. Yatıyor. İşte mağlup olan odur. Her ne kadar yarışmalarda şurada burada derece almış da olsa o kişi mağluptur. Çünkü ağırlıkları kaldırmış ama sabah namazına kalkamamış. Sabah namazında üzerinde örtülü olan yorganını atamamıştır, kaldıramamıştır. O yüzden bu konuya biraz daha dikkat etmek lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine devam ediyorum. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı insan odur ki nefsini kendi güdümüne alır. Onu kendi kontrolüne alır. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ Ölümden sonrası için çalışır, gayret eder. Akıllı insan nefsini kontrolüne alır. Ölümden sonrası için çalışır, gayret eder. وَالْعَاجِزِ Aciz olan kişi men ittaba nefsehu hawa, heva hevesine, nefsine uyan kişidir aciz kişi. Ve temenna ala Allah azza ve cel, öldükten sonra da ya Rabbi ben ettim sen etme diyen kişi acizdir. Ya Rabbi ben bilmedim, anlayamadım. Dünya hayatını değerlendiremedim. Nefsimi kendi kontrolüme alamadım. Onun kontrolüne girdim. Anlayamadık. Hayat bitti. Ben ettim. Sen etme ya Rab. Ben hata ettim. Sen bağışla ya Rab. Der aciz kişi. Akıllı kişi ne yapar? Akıllı kişi zor duruma düşmemek için dünyada gayret gösterir. Allah-u Teala'nın ahirette müjdesiyle, affıyla, mağfiretiyle karşılanır ve sevinir. Evet, akıllı olmak lazım. Akıllı ile akılsızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde kategorize ediyor. Bu şekilde sınıflandırmış. Akıllı insan nefsini kontrolüne alır, ahireti için gayret eder. Aciz insan nefsinin güdümüne girer, ahirette de Allah'ım beni affet der. Evet, bunun öyle demesi ahirette kendisini kurtaracak değildir değerli kardeşlerim. Peki tevekkül nedir? Tevekkül bir hedefe, hayırlı bir gayeye ulaşmak için bütün önlemleri aldıktan sonra, bütün tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak. Tevekkül bu. Allah'a dayanmak. Ya Rabbi, şu hayrı işlemek için, şu faydalı işi başarabilmek için elimden gelen bütün tedbiri aldım. Eksik olabilir, yanlış olabilir. Ama elimden gelen bu. Bunu yaptım. Bütün gayretimi gösterdim. Ya Rabbi, beni bu işte sen muvaffak et. Eksiklerimi sen tamamla. Sana dayandım demek Allah'a tevekkül etmektir. Ve tevekkül etmek de her Müslümanın yapması gereken bir önemli ibadettir. Ben kendime güvenirim, ben başarırım demek kadar büyük bir şımarıklık olur mu? Bir insan asla kendine güvenmeyecek ama tedbirini alacak. Başarının Allah'tan geldiğini bilecek. Başarı bendendir. Ben yaptım, ben kazandım diyemezsin. Allah seni muvaffak etmemiş olsaydı hiçbir nane yapamazdın. Allah muvaffak ediyor. Sen diliyorsun, Allah da bu dilemen üzerine ve tedbir alman üzerine esbaba, sebeplere inmen, sebepleri kullanman, yolundan gitmen sonucunda seni o hedefe, o gayeye ulaştırıyor. Ben ulaştım, ben yaptım diyemeyiz. Cenneti bile ben kazandım diyemeyiz. Cenneti bile ben kazandım diyemez. Evet, ibadet yaparsın, namazını kılarsın, orucunu tutarsın, zekatını verirsin. Ama sonuçta senin göz nimetin ile yapmış olduğun bu ibadetler bir kıyaslanmış olsa değerli kardeşlerim, hayatın boyunca işlemiş olduğun ibadetler göz nimetini bile karşılamaz. Evet. O yüzden beni ibadetlerimle değerlendir ya Rabbi diyen bir insan helak olur. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi, bana affınla muamelede bulun. Her ne kadar ben namazımı kıldım, orucumu tuttum, haramlardan sakındım, hayırlı işleri yapmaya çalıştım, sadaka verdim, zekatımı verdim ama ya Rabbi, benim yapmış olduğum bu işler hiçbir şey değil. Sen bana affınla muamelede bulun. Merhametinle muamelede bulun. Sen benim yapmış olduğum bu işlerin sevabını kat kat artır ve affınla, mağfiretinle beni nimetine, cennetine ulaştır demek lazım. Mümin bunu söyler. Peygamber dahi olsa böyledir değerli kardeşlerim. Bunu bilmek lazım. Evet, tedbir önce, tevekkül sonradır. Tedbirsiz tevekkül olmaz. O yüzden Hazreti Ömer boşta gezen birkaç genç görür. Sokakta geziyorlar çarşı pazarda. Ne yapıyorsunuz? Boşta geziyorsunuz. Yarın ne yiyeceksiniz siz? Niye çalışmıyorsunuz? Diye onlara soru sorduğunda derler ki biz Allah'a tevekkül ettik ya. Allah bize verecek. Hazreti Ömer onlara der ki siz tevekkül ehli değilsiniz. Siz teekkül ehlisiniz. Teekkül. Yani yeme ehlisiniz. Yiyicisiniz siz. Üretici değilsiniz. Tüketicisiniz. Yiyicisiniz. Bu yaptığınız yanlış. Tevekkül tedbirsiz olmaz. Tohumu tarlaya ekmeden tarlanın buğday bitirmesini bekleyemezsin. Tarlayı işlemeden, sürmeden, değil mi? O yüzden önce tedbir, sonra tevekkül. Güzelce tarlayı işlersin, tohumunu zamanında atarsın, tarlayı kıvamında işlersin. Ya Rabbi, gereken her şeyi yaptım, şimdi sana tevekkül ettim ya Rabbi. Nimetini bekliyoruz. Bereketlendir ya Rabbi. Bereketini artır ya Rabbi diye Allah'a tevekkül ederiz. Değil mi? Değerli kardeşlerim, tevekkül ile ilgili Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler sadece ve sadece Allah'a dayansınlar. Allah'a tevekkül etsinler. Evet. O yüzden bazen toplum içerisinde Allah'ın gücüne gidebilecek bazı sözler söyleyenler oluyor. Mesela falan hastaneye gittim, falan doktor beni iyi etti diyor. Yanlış değil mi? Seni iyi eden Allah, doktor sebep. Falan ilacı aldım, beni iyi etti ilaç diyor. Ya seni iyi eden Allah, ilaç bir vesile. Allah ilacı da, doktoru da ve diğer bir takım vesileleri de hepsini sebep görmüştür, sebep olarak yaratmıştır. Siz olayın faili olarak sebepleri görmeyeceğiz. Olayın faili olarak sebepleri yaratanı göreceğiz. Sebepleri yaratan. Mesela bir çocuğun anne karnında meydana gelmesi için bir sebep var, değil mi? O sebep olmadan olmaz. Ha, Allah isterse olur. Allah isterse İsa Aleyhisselam'da olduğu gibi babasız bir çocuk da olur. Allah isterse. Allah onu bir defa istemiş ve yaratmıştır. Ama normal hayatımızda gördüğümüz odur ki çocuğun bile olması için bir sebep lazım. Bir sebep lazım. O yüzden bu sebebi işleyen karı koca biz bu çocuğu yarattık diyemez. Biz sebep olduk der. Yaratan kim? Allah. Tıpkı bunun gibi doktor beni iyileştirdi diyemeyiz. Ne deriz? Doktor iyileşmemizde sebep oldu. Bize tedavi yollarını gösterdi diyebiliriz. Bize tavsiye, Allah'ın yaratmış olduğu tabiat eczanesinden ilaçlar sundu ve o ilaçlar vesile olduğu iyileşmemize diyebiliriz. Veya bazılarımız da diyor ki falan patron olmasa ben acıma ölürdüm. Bizim rızık kapımız, rızkımız ona bağlıdır. Bunlar çok büyük sözler. Böyle demek yanlış. Bu tevekküle aykırı. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Patron sebeptir. Benim onun fabrikasında çalışmam bir sebeptir. Ama bu sebepleri yaratan, beni bunda muvaffak eden, patronumu yaratan, patronuma imkan veren, ona fabrika açmasında vesile olan, yardımcı olan, onu muvaffak eden Allah'tır esasen beni rızıklandıran diyeceğiz. Er-rızku alallah. Rızık Allah'a aittir. Bunu bileceğiz. O yüzden bu sözlerden de uzak duralım. Bu sözleri söylerken yerinde kullanalım değerli kardeşlerim. Hatalı olmayalım. Değerli müminler, bu gerçeği Cenab-ı Hak Kur'an'da bir ayetinde şöyle dile getiriyor. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için onun sayinden başkası, onun çalışmasından başkası var mıdır diyor. İnsan için sadece onun gayreti vardır. Sadece onun çalışmasının neticesi vardır. Demek ki şunu anlıyoruz. Her nimete ulaşmanın bir külfeti var, bir sebebi var veya sebepler dizisi var. Bunlar yapmadıkça hedefe ulaşmak mümkün değil. Cennete girmek için de sebepler var. İşte Allah'ın rızasını kazanmak için uğraşıyoruz. Camileri dolduruyoruz. Bu Allah'ın rızasını kazanmamız için bir vesiledir. İbadetler bir vesiledir. Zikirler bir vesiledir. Hayru hasenat, zekat bir vesiledir değerli kardeşlerim. Saflarımızı biraz sıklaştırırsak ayakta kalan kardeşlerimiz var. Aramızda boşluk olanlar arkada ayakta duran cemaatimize yardımcı olsunlar inşallah. Allah ecrinizi artırsın. Değerli kardeşlerim, yine Yüce Rabbimiz başka bir ayeti kerimede فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Eğer bir hayırlı işe koyulursan, ona niyet edersen Allah'a güven. Tedbiri al ve Allah'a güven. Allah'a güvenerek yola çık. Allah'a güvenmeden, Allah'ın adını anmadan, Allah'a tevekkül etmeden yola çıkma. Tedbirini alarak ancak işin muvaffakiyetini Allah'ta görerek yola çık. Bu ayet-i kerimelerin bize sunmuş olduğu bu emirleri iyi anlamamız, iyi algılamamız lazım ki Allah bizden razı olsun. Allah'ın razı olduğu müminlerden olalım. Bakınız Ali İmran suresi 159. ayet-i kerimede, Yunus suresi 84. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İn kuntum âmentum billah fe aleyhi tevekkelu. Şayet siz Allah'a iman etmiş kişilerseniz sadece Allah'a dayanın. Sadece Allah'a güvenin. Her işinizde. Tedbirden sonra. Bu ayet-i kerimeler bizlere tevekkül ile ilgili, tedbir ile ilgili konumumuzu, durumumuzu gayet açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer yine radıyallahu anh, Efendimiz Ebu Musa el-Eş'ari'ye yazdıkları bir mektupta, eğer tevekkül edip kazaya rıza gösterebilirsen o bütünüyle hayırdır. Buna gücün yetmezse dişini sık sabret buyurarak tevekkülün tamamen hayırlar getireceğini vurgulamıştır değerli kardeşlerim. Yine şu ayet-i kerimede tevekkül ile ilgili bir ayrı özelliği görüyoruz. Bakınız Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Umulur ki, belki bir şeyden nefret edersiniz, onu kerih görürsünüz. Ancak belki Allah o kerih gördüğünüz şeyi sizin için hayırlı kılar. Hayırla neticelendirir. وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا Öyle şeyler de vardır ki belki siz onu seversiniz ve bu sevdiğiniz bu şeye ulaşamazsınız. Sonuçta veya ulaşırsınız. Sonuçta o şey sizin için hayırsız olabilir. Değerli kardeşlerim, bir ilan vardı, onu ezandan önce söylememiz lazımdı. Umre, yeni umre seferleri düzenleniyor. Bu seferlerde 3 günlük Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek var. Yani ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığı Kudüs'ü de, yani bu tabi önceden vardı, bir zaman ara verildi. Yeniden bu turlar yeniden düzenlenmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu imkanın oluşabilmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalıştılar. 3 gün Kudüs'te, 4 gün Medine'de, 7 gün Mekke'de olmak üzere toplam 14 günlük umre tarifeleri, ziyaretleri olacak. Dileyen kardeşlerimiz müftülüklerimize müracaat etmek suretiyle veya din görevlisi kardeşlerimize müracaat etmek suretiyle bu imkandan da faydalanabilirler. Allah ibadetlerinizi, taatlerinizi kabul eylesin. Değerli kardeşlerim, bir insan tedbiri aldıktan sonra tevekkül ettiğinde ona ne gibi faydalar sağlar bu? Öncelikle o insan ben elimden geleni yaptım, takdir Allah'ındır der ve kalbinde bir huzur, bir sükunet hisseder. Sonucu Allah'a bıraktığı için mutludur. Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeye ne olursa olsun razı olacağını bildiği için huzurludur. Stres ve bunalımdan uzaktır. İkinci olarak her zaman asla yönelmiş olduğunu, yani Allah'a yönelmiş olduğunu, işin Allah'ın emriyle olduğunu, onun emrine göre netice vereceğini bildiği için bu şekilde de mutlu olur, bu yönden de mutlu olur. Ve her zaman şunu da bilir ki Allah-u Teala kendisini nasıl bir imtihan ile imtihan ederse etsin, sonuçta bunun kendisi için hayırlı olacağını bilir. Örneğin, değerli kardeşlerim, bir insanın canından değerli evladı vefat ediyor mesela. Eğer buna sabrederse, bu bir musibettir. Buna sabrederse, bunu şükürle karşılarsa, bundan alacak olduğu sevapla, ecirle ahirette belki de makamı cehennem iken cennet oluverir. Niye? Falan musibet çok büyüktü ama o kul öyle tevekkül etti ki, öyle rıza gösterdi ki, öyle sabır gösterdi ki, Allah'ım senin takdirin, senin takdirine boynum kıldan ince diyerek çok büyük ecirler aldı. Almış olduğu bu ecir sonuçta cennete girmesine vesile oldu. İşte böyle bir netice verebilir. Allah cümlemizi tevekkül ehlinden eylesin, tedbir ehlinden eylesin, sebeplere inerek hayrı, hasenatı elde etmeye çalışan kullardan olmayı nasip eylesin. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim ki Allah'a hakkıyla tevekkül ederse o ona yeter. Bu ayet-i kerimenin bu maliyle dersimize bugün son veriyoruz değerli kardeşlerim. Allah taatınızı, ibadatınızı kabul eylesin. Allah-u Teala taksiratımızı affeylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva nasip eylesin. Zürriyet bekleyen kardeşlerimize zürriyetler nasip eylesin. Evlenmek isteyen kardeşlerimize kolaylıklar nasip eylesin. Cümlemize her türlü hayırda muvaffakiyetler nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.